Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsenia 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi, un dels temes més famosos del jazz i també conegut a fora d'ell i que es pot dir que quasi bé podria ser una melodia popular, porta per títol Autumn Leaves, conegut per a molts com Les Fulles Mortes. Una de les interpretacions que varen provocar la seva fama és la del saxofonista Cannon Ball Adderley, acompanyat del trompetista Miles Davis, amb una sensual i brillant entrada per part del trompetista que ha sigut copiada nombroses vegades en el món del jazz. Els escoltem. Thank you. Thank you. l'orquestra de Duke Ellington, l'home més famós del jazz, junt amb Louis Armstrong. La fama d'Ellington es deu més com a director d'orquestra i com a compositor que com a pianista, tot i que també té importants gravacions al piano en trio. En aquest cas l'hem sentit amb un saxofonista que va dedicar pràcticament tota la seva carrera a l'orquestra del gran Ellington, Paul Gonsalves, un dels grans improvisadors i virtuosos del jazz. Seguim amb un altre saxofonista, Dexter Gordon. Thank you. Dexter Gordon, l'immortal saxofonista que va influenciar d'una manera decisiva a músics com John Coltrane i va ser el pioner de la revolució bebop, un músic amb una base molt clara del swing dels anys 40 i completament anclat al bebop o hard bop. El tema que hem escoltat portava per títol Soy Califa, com a mostra del seu interès i afecte a la música espanyola en base flamenca o àrab. És important tenir en compte que el saxofonista va estar fincat alguns anys a Barcelona amb el seu company i amic de treball Tete Montoliu, en qui va ara fer alguns LPs. Alguns dels seus temes d'aquesta època estan dedicats al nostre país, com Catalonian Night. Red Garland, un pianista amb un concepte del blues que ha fet història. Algú va dir que Red Garland no tocava el piano. era el piano que es deixava tocar per ell. L'intensitat d'aquest pianista en els temps lents és pràcticament única. Garland és capaç de convertir qualsevol tema al món del blues, encara que el tema originalment no tingui res a veure amb aquest estil. Garland és la nota perfecta en el moment precís. El pròxim músic segueix sent un pianista, Wynton Kelly, però en aquest cas anirà acompanyat del seu combo. Thank you. Wynton Kelly, un pianista més important com a acompanyant de grans jazzmans que com a líder. L'hem escoltat amb el cornet Nat Adderley, Benny Golson amb el tenor i Bobby Caspar a la flauta, amb el CD Kelly Blue. Va néixer a Nova Orleans com els grans bluesmans a la seva època, en una barraca dins el barri més pobre i miserable. De petit escoltava cantar els adults mentre el llàtic i els càstigs ressonaven sobre el seu cap i el cotó queia sota els seus peus. Va ser el millor músic de jazz del seu temps, el de més força, i també el més benvolgut. Però no tenia mentalitat per a ser conegut per ningú. Tocava i les notes se les enduia el vent, jugant entre el seu instrument i la seva pell negra. Buddy Bolden llançava i sostenia notes llarguíssimes, sense importar-li que se li escardés el llavi, i era capaç d'arribar ja amb la primera nota a una intensitat tal que feia mal a cau d'orella. Li obsessionava la màgia de l'aire i les olors que es tornaven neutres quan se li regiraven en el pulmó abans d'esculpir-les amb el to triat. Aspirava l'aire per un angle de la boca i ho vestia tot amb notes que feia durar i durar, com si desitgés deixar-les allà en el cel convertides en un núvol per tornar a caure a terra lentament fins que el riu les agafés i se les endugués per a ballar en la cadència de les ones a dins del mar. Ell veia l'aire pel color, sabia a quin lloc d'una habitació s'estava més fresc, allà on tocaria perquè les seves notes, rebotant entre les parets brutes i míseres, arribessin abans a la llibertat de la finestra i volessin percórrer darrere del tri d'un ocell i revolotejant entre les plomes perdre's amb ell. Thank you. John Scofield, un so a la guitarra completament característic. Scofield s'ha especialitzat en la fusió del jazz amb el funk i els sons elèctrics, molts cops repetitius i hipnòtics. El seu CD amb Pat Metheny es va convertir en el seu dia en una reconeguda fita professional per als dos guitarristes. El nom del CD que han posat portava per nom Group Elation i és dels menys elèctrics del guitarrista. Carol Heffler, una veu actual que mescla el pop amb oles mitjans. Seguim amb un dels trompetistes més importants i seminals del primer jazz, Roy Eldridge. Trompetista Roy Eldridge amb un dels seus últims CDs que va gravar abans de morir. Les interpretacions de Eldridge a la trompeta han sigut d'una importància primordial en el món del jazz. Va començar rebent classes de bateria i més tard de trompeta, que va tocar com a professional als anys 20. A partir d'aquí la seva importància va anar creixent fins a convertir-se en un gegant del jazz. L'hem escoltat amb el tema Ball of Fire. Acabarem el programa amb un altre músic seminal, en aquest cas del blues, B.B. King, amb un dels seus primers LPs i possiblement un dels dos o tres més importants i reconeguts LPs del músic, Live at Regal. Amb el seu blues us deixem fins la setmana que ve. Adéu i gràcies a tots per la vostra companyia.